İkincisi ne mi? Allah'ın şeriatından ne mi? Allah'ın hükmünü çalışıp ne mi? Şa'b ya haram kafir hükmü dolunmukluk. Oğlum ne mi? Fitne. Şeriatın ne mi? Kur'an'ın diline, Kur'an ve sünnetin diline ne mi? Solum. Fitne ne mi? Maniti. Eyva ne mi diye Allah subhanahu teala Maide suresinin 49. ayetinde En ihkum beynehum bima enzelallahu ve la tettebi ehvâehum diye. Ne mi? Olan arasında diye. Allah hükmü ile hükmüle Allah Teala'nın indiren zâdı ile nimet diye hükmet diye ve olanın havasının izine düşme diye. Şunun olan yani şehvetinin izine düşme diye. وَاحْذَرْهُمْ diye وَاَلَرْضَنْ اَعْلَاوَ diye وَاَلَرْضَنْ اَنْ يَفْتِنُوكَ diye عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ diye seni diye Allah Teala'nın ne indiren zatlarının kevirlerinden fitne edip ayırmaklarından diye düşünün fitne diye Allah Teala sen şeriatten yüze vurmaklığına şeriatten gıyşarıp küfüre dönmaklığından ne mi? Sen fitne daim etsinler diye. Sire sahip ol diye. Düşünün. Şeriatten yüze vurmak ne yemekken? Fitneken. Şeriatten Allah'ın dininden yüze vurmaya da küfrü, demokra, kapı, necaset olan kanunlara yüz tutmaklık ne yemek? Fitne. Düşünün. Hani şey fitne ne yemekken? Şöyleken. Fitne adamla ne yemek? Allah'ın şeriatı düşün, can verip Allah'ın şeriatı düşün, gayrı edip uykudan alıp, yurdun taslap, malın taslap, kayıtmaklığı ve fitne de o kafirin düşüncesinde fitne. Yani Allah Teala'nın Kur'an'ını öyle diyen fitnesini hem Allah'ın şeriatından yüzü vurup, kafir, bir kısana, bir cikinden hem düşün, yüzü vurup başka da yüzlenmeklik ne mi? Fitne. Hükmeden de diye Allah'ın hükümlerini, onun havasının izine düştün diye, bir diye ki bir zat Allah'ın indiren zatlarından seni fitne edip çıkarmaklar mümkün. Düşünün. Fitne edip ne ederler diye çıkarmak. Şunu ne ettiler şu ayetin inmeyeni. Ne mi? Bir topar Yahudiler ne etti İbn Abbas'tan gelen rivayette. Bir topar Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelirler de ne ettiler? Biz diye o kavmunda diye bir şeyle adamlar biz sözümüz geçiyor diye. Ne mi diysek diye kavm bizim sözümüzden çıkan yok diye. Sen niye biz sana iman edelim yönü ne mi diye olan sünün bize ver diye hüküm etmeklik. Ona kâvatsayım sen yani uğradırsın. Düştün. Sonra ne mi diye Allah-u Teala şu ayet sen niye fitne edip Allah'ın kâvir indiren zatlarından ne mi etmesinler? Ayıraymasınlar diye. Sonra için ne mi? Hüküm etsen din Allah'ın hükümünden hükümünden diye. Düştün. Onun için hem Allah'ın hükümünden çıkmaklık ne mi fitne gel ne mi Yahudiler ve Nasraniler ve ne mi o Çingiz Han'ın artıkları ne mi Yasik ile ne mi kitap ile hüküm ettiler. Onun için ne mi verdi ne mi diye İbn-i Kethir icma olur kafir diye kim diye son yalak hükümle Allah'ın hükümle başka varla yüz döntü şu hükümlerle etse ne mi diye فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُمْ حَتَّى يَرْجُوا اِلَى حُكْمِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Şey de güde vurdu mu diye, o vecib diye onlara karşı urş etmek diye te Allah ve Resulünün hükmünde dolanacak. Şunun, urş edip şeriat getirmek, evadet, o şundan yüde vurmak diyorum, yani fitne. Şunun, yani fitne manisi şu, Allah-u Teala öğretecek Kur'an'ı.